امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی چہ آیات نہ نہ آیات خو صرف رد کی دار خلق و زعم دا وجوب دا حدیث نہ دا نبی علیہ السلام دا عمل نہ معلومی گی چار چار تفریح نہ دانو چہ دا حج سر کما عمر کی کنا ہے سر فرید نہ دم پہ لازمی گی کنا فمن تطوع خیرا اگر چاچے زیادہ تکڑا خوشحالی اللہ کو دین باندھے پہ عبادت باندھے ان اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ دیر قدر دان دے قبول بے کی او پوئی گی دبند پامل باندھے تطوع خیرا مانا دار زیادہ عمل کو لم دی تیز کوئی چپ حج ہو دیر پیسے لگی تو عمرہ حضور نہ لگی جو سورہ کولش نو تمہر پکے فائدہ دیا تھا تتوا خیرن مخ کے بد گڑل چلا دا شرک دیو ندی اوس چ اللہ حکم کو نہ خوشحال شو دے تتوا ویلشی جسمر اللہ کو حکم خوشحال شو نو دا زیات عمل شو شاکر قبلون کی توئی اللہ صفت چرا شفا مسئلے ذکر شوئے نہ والا مسئلہ رسالت دا وہ او توحید مخ کے ذکر شویو دا دو مقصدون و عالیہ خلق ہوئی چی منگا خو نو خبر دا دی دور خبرونا منگا سا خبرو چی ملائک سو دی انبیاء سوک دی او دا غی دا عصمت مسئلہ کنا او دا خو چانوی کری دا خبری دا خو استاد چلے کیا نہ چمون نازل کری دی کیا خص دلیلون دا توحید دی والہدا او سو اعمال دا سنت دی دین دا غزو خبری دی نو من بعد ما بینا للناس فی الکتاب پس دا غی چمون گا خوازح کری دی خلق لرا پا تورات کی دا غی خلق حال بیان دی چی دا دیب سا حالی اولائی کا دا غا کسان چی دی دا کاتمین یلعنهم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اللہم پدی باندی لعنت وائی نور لعنت وین کی کو دنیا کی جسم رضی غیفیم لعنت وائی لعنت سمانا چی اللہ تی رحمت والا پسترگو نخے یا خدایت والا پسترگو رحمت او نخے دیتا بھی شکا البعد عن الرحمت اللہ دا رحمت نلرکی دل دیتا لعنت وائی یرور چی دا اللہ دا رحمت نلری شی بل چا رحمت شتے رحمت خو صرف دا اللہ ہی اللہ شرلی دخل رحمتنا لعنت پی دا سوائی نور لعنت ویون کی سوک دی اللہ عینون گورا حضرت مجاہد وی اکریمہ وی چی لا عینون سدی الحشرات والبہائمو پتی زمک کی چسمر حشرات تھی پتی زنگلو کی چسمر بہائم دی یادانو اغیب اولی لعنتوی زکوی یصیبهم الجدب اغیم کل تگیشی اوگیشی سوکلیشی بی زنوب علماء سوئی ارتبی دا ذکر کلیوی گو رہ بیان دی آیات دلان دیخوا دی پہ ذکر لعنت ہوئی چوئی دا سور ناکار علماء دی چوئی حق پٹ کردے نمونگے ہوئی زان سر خراب کن دی پہ لعنت کی الحشرات والبہائم دی پہ لعنت ہوئی دا قول نبی علیہ السلام امیت ویلیو چاہتے نتا پوسو کوئی چی لعنین سوک دی نوی حمد دوابو اغدا سوئی دا قول دا نبی علیہ السلام حمد دوابو ویدا زندہ سر دی کنا اللہ الذین مگر اگر کسان تابو چی توبے ویستا واسلحو او دا عمل اصلاح اکلا و بیانو او بیانی امک حلق تا انہیں اس با قدارہ گرزی کنا دب کے خوش قسمت حلق دیکھا کار سی کڑی اخ چی خبر شو نتابو و اصلحو و بیانو علماء دی کنا علماء بیان نکی نو خلق تا بیاننو مشور اکلل التواب الرحیم زتوب قبل ان کے مہربان ان الذین کفروا وماتوا هم کفار بے شکا کسان چپٹ حکیم پٹ کرو او بیا مرشو اوپ حالت کفر کی توبے وے نیستا لغید پاریا لعنو نوی خواہ جملے اسمیہ ہوئی اولئک ذا کسان چیزی علیہم لعنت اللہ خودی خدا اللہ لعنت پوخ شو بس اس نلری کی والملائکت اید ملائکم والناس او دا خلق و اجمعین دا طولو دا غلائنون تفسیر قرآن پا خلو ہمیشہ بی پدے لعنت کی اسفق بنکشی دین عذاب اولاو ینظرون انا بدی تاس انتظار اکلیشی نبول چوٹی ورکلیشی دادرین دوین ذل مسئلے توحید را لولی دوی سی ختم شو کنا اول کی ویلو یا ایو الناس عبدو اگر رد شرک فل عبادتو دلتے و الہکم الہ واحد یا خلق و مددگار استاسو حاجت روا استاسو حاجت روا یو دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یری گئے ما اوائے چنشتے بل حاجت روا مگر دغیا و ذات تے بے حد مہربان نہایت رحم والا قرطبی ہوئی چیز دی ربط تو مخ کے سرس دے مخ کے خوب کاتمین باندے زورنا او پاغی اعلانت ہوئی کنا ورپسی الہ کو الہ واحد ہوئی نگور آگا دی ربط بیانی مفسرین چرے ربط نبیانی حکل کل بیان کی ناغوی لما حضر تعالی من کتمان الحقی کل چ اللہ ویر الخلق چ حق مپٹو ہے گورے ناغی حق نپی جندو چی خدا ہے نپٹو خجد حق سشے بیانا ان اول ما یجب تعارف و لا یجب کتمان امر التفسیر اللہ تا بیانو کو چی اول آغا مسئلہ چی داغی اسکارک والواجب دی و داغی پٹو الحرام دی ناغا مسئلہ توحید دا داوی کا نور رنگ گئی خدا مسئلہ خدا ظالمان و مپٹو ہے کرا لال پیرو کی پٹی گی و الہکم الہ واحد دا مسئلہ وقا نشتے بل حاجت روا بغیر دالانا الرحمن چی بے حد مہربان نہایت رحم والدے لا الہ الا اللہ دا بوئے کرا قرطبی ذکر کری چیز صوفیو یوم شر و شبلی پخانے شبلی دیکھا یو دا شبلی دی دو ندوت العلماء والدہ خو حق پرست دی شوی دا سیرت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیلی کلی دی خواب سیرت النبی دا شبلی ندی پخوانی شبلی دی صوفیہ و مشر دی وی اغبا ذکر کون صرف بیوی چی اللہ اللہ اللہ چاواتوی چی پورا کلمہ وائے کنا اغبا پورا کلمہ ذکر نوائے ما چی اریگا ما چین سے نہ چیز ویم چی لا الہ او سارا نوخی جی نو دنیا نبا کافر لارشم نو اللہ اللہ ذکر ویم در صوفیہ و دین دنو اگر کدھا قرآن چڑک دے چیار دے کی خور وی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو او ایت الکرسی نفس یہ سویلیو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله خبر خدوار دی کنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك کفر بکے پتو آبود باندی ایمان براوڑی پا اللہ باندی نوست دی پکڑے لاسو لگی دا ہے نا. دیو جن قرطبی ہوئی کہ اولوہ کفر و آخروہ توحید. ناسے کلی ودا کہ اولی کفر دے و دویمی توحید دے ولی لا الہ بل سوک نشتا گوارے الا اللہ صرف یو اللہ او غوی زنز لا الہ نا لا الہ ولی نو ایچہ تماشمان در پسی نشی در دی دین دی نو بل دادا کہ یو سری بالفرض رشتیا دا غصوی چی لا الہ و موت و تراغن ولی دے کافر شسو دا چاوی دیکھو ترخ پل اختیار پوری مکلف دے تو دے اختیار ختم شنو ولی جہنمی کہے تانا فاقران خو خو طول کلی مویلیو چی لا الہ الا اللہ در صوفیو دین دے نو خواہ مونگ یریگو دعوی توحید ذکر شو دلائل پہ ذکر کی انا فی خلق السماوات والارض بے شکا تو پیدائش دا سوانونو دا زمکو کی دا یو دلیل دے دا اللہ دا وحدانیت واختلاف اللیل والنہار پہ بدلولو دا شپی و دور ذکی دا دویم دلیل والفلک اللتی تجری فی البحر اوا جہازونا و بیوڑے و کشتیں چی چلی گی پدریا بنو کی بیما ین پاؤن ناسا تشی خوندی کنا دیر لے وزن دے پکے سرداغ سامان نا چی فید ورکی خلقتا ین پاؤن ناسا نفع اللہ ورکی خدا دا اسباب دلان دی خبری دیخا دا خوری اسکی او اغن دی نو دا نفع نا دا ما تحت الاسباب دی کنا خا خود تشی کما نفع دا غیر اللہ نغوالی اغا شرک دے بما ينفع الناس. بعض خلق قرآن باندې اعتراض کړو چې تاسو وایئ چې قرآن کې هر څه شته سی بیان لکل شین په دې کې ماته کورکمانو خیا دې کې ماته مالګه مار چکیو خیا وګوره چې په قرآن عالمی کنا دا هغه ذهن له خدای دا راوستو وي مکه وګوره بیا به شمارلې نشي یوازې مالګه مار چکی نه بما ينفع الناس کې هر څه رااله کنا جہازوں کے سس سامان راضی دا دا مطلب نہیں چاہتا تب نم اخلی خا امان ذر اللہ من السماء من ماء او آغا چی اللہ ورید آسمان نا ابو فاہیا بیل ارض بعد موتها جو اندے کی پدی سرز مکا پس دمرگ دینا دا کم حیات تے دا حکمی حیات دے کنا چتو اے احیاء ان کے بس دق حیات تے دنیاوی مزلت بد حیات سے مانا کر بہتر مانا خود دگا کہ بل حیا تر و تازہ دی بدن ندی کہ پاس قیامت کے نو اق سے بتا زئی وی نمت ساسی نہ کہ جب کم اور دفن شی ہو کر دا حیات بہتر مانا خدا سم کہ سکڑا تر و تازہ کڑا پس دو چی دو نا بس ابھی آمن کو لدا ابا فرکڑی پزم کے کہر قسم زندہ تر و تصریف الریاح او پچل اولو دا دے ہوا گانو کے کل دا یو طرفنا کل دا بل طرفنا تصریف مختلف طرفنو نا ہوا گان را دی والصحاب المسخر او اغور یست مقرر دا اللہ دا پارام فمین دا اسمانو دا زمکی کی لآیت لقومی آقلون دا طول سدی دا دلیلون دی دا توحید دا قوم دا پارا چل عقل نکار اخلی ذکا دیتے دلائل عقلی محض ویلش محض عقلی دلائل دلیلوں ذکر شو دعوا باندھ اس رت کی مشرکین و سمارا روباسی مخ کے سمارا داو چ فلا تجعلوا للہ اندادا چل ما سر گور شریکان مگر دوے دا یو مطالبہ دنا کوما منی کلیو کنا پاری منی نشو اغیت قحفل کارو مذکر دل تکی پا بلی طریقی سر زجر ذکر کی خواہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا بعضی پا حلقو کی داسشتا دے چی نسی بغیر دا اللہ نانور شریکان یتخذو دل تاغ مانا ندا پلاس نیول دا سوک کی قرآن یہ پا خپل مانا کی سنگے نسی یحبونہم کا حب اللہ محبت و سر ساتی نو محبت ساتل دا غیر اللہ سر مطلقا من ندی کنا مور و پلار سره محبت جائز دی، اولاد سره محبت جائز دی، مسلمانانو سره محبت، ملائکو سره محبت، هر چا سره دا خو جائز دی کنه؟ جائز دی خو اگر محبت نا جائز دی چاغ اللہ سره ساتلی شي، خاص کر اگر نا جائز دی چبل چا سره ساتي، خاص محبت دی خو کہ اللہ استانا یریگما بالغیب، کہ اللہ استانا امید ساتم بغیر دا اسباب نہ، او یا اللہ استا سرما محبت تے چسدی نا استانا قربان، زما مال او زما بدن دا ہر سستا دی، زما اختیار نشتا نہ پخپل زان کے نہ پخپل مال کے نہ پخپل اولاد کے، دا محبت دا اللہ طرف کار دے، مجھے دا محبت سے غیر اللہ نہ اوسا تو یری گی تین پخل کور کے ناستے ہو یری گی جسے چل رہا سر ہو نشی اول سما ہم قزا کڑا دا حال دینا دا گور پتی کلو کہ لے لے مرض دا مرض کا نا کم وقت نہ راگ لو اگلو کی بیا کسا کولا ایمان او مور بوتل ڈکد تیلو شرشمو زیارت پر از باندھ کہ بے چدا او سدی دی شکے بابا نے دا او سن نیمای او دل راول نو امزول را گیر کلمہ بوتل ران کلاو کو سرنے وڑ کلاو مالے وڑ کو بوتل تش کنا جی بیا کور تلال ما سر میں غوالن وی مور وی چی دارس چلو انکار ہو میں نشے کولے وی ما تا وی چی دارس چلو شو ذر انداد دی راکین کلم آو تیلی رانا ٹول توی کلن آو وی موری وی چی آو کنا ستا دلہ سبا منگا غر کی گو خوا آو اگا بوی چی تیل رانا لو وی ستا دلہ سبا منگ بانی نسکوری گی نو دیتا محبت ویلشی دا اللہ سر دا خود اللہ کنم یرا ساتی اللہ بدائی اعتماد کہی چی اللہ کتی تم ساتی نومو کغر کئیم دمونگ اختیار نشتا کنم نچی تا دی یو ملی ندا یرا اوکرن خجو دا شرک شکن انداد دیتا ویلشی کنم یحبون ام کا حب اللہ دی محبت ساتی دی خلو آلیہ و سر دا سی محبت لگا سن چیز اللہ سر پکار دیں ولی اللہ سر بدا محبت کے چی سخت شنو چی غبا کی چی اللہ خیر حدیث ہوئی ویلو ازوان خیر دا محبت دا بالکل دا غا سر ساتی خواہ او برا خیر نپری دی کنا من نشتا او دست زکاة نشتا نور سو نشتا خیر خیراتا او شکرانا او نظرانا با باقیدہ اگر وست نو خطا کی خواہ داغی سر دا اللہ محبت ساتھی کا نفر دا داغی حال شو والذین آمنو چکم مومنان دی اشد حبا للہ دی خودیر مضبوط تی دا اللہ سر پا محبت کی ولی دانا چکنے طول دنیا دا شرک نا ڈاکا دا نا حق پرس پا کیونشتے چی داغی محبت دا اللہ سر اگورا اگر دیر سخ دے ولی سخ دے ذکا لا مشرکان چی دا خلو دی درگاہوں سر والے او سر محبت ساتھی نو چی سورا خوشحالی گورے خا او چی کاری انو شکنہ بے بگٹولی اگا جنگلی والے غربی پی پڑا ڈناوڑی منگا دلے رازو اک راوڑو ارسو او تا دکار نکے مولا کل کل خپشی نو بل درگاہ تزیغا پریدی خا تکا دی مطلب دنیا دا لیکن مومنان چی دی کدی اگیو کماری کو خوشحالیو کو حبی کسختی پی او کا راتی پی لیکن دا اللہ عبادت نپری دی من نپری دی ہر قسم چی اشد حبا للہ تردی پوری چی کخپل سر پکی قربان کی گی نجیہاتن اللذی زان شیدان کی لیکن دا اللہ سر لوز کر دینا دا سختی پا محبت کی اشد دیوی لی حدیوی یا ردیوی را سختی کی نو خلق دے خوئی کدا سختی پا کنوے وے دا خوالے دا دیکھا نا خواہ عجیب خبر رکے اموے چی خلق دن دا خوالے دا پا دین کی سختی رکھا نا او مے چ کجر دا سختی پکے نہ دا خدا سے خبر نہ کتوے چ دیر خلق دے ہو کدا خوالے پکے نہ وے اشد حبا للہ ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب دا ترغیبم دے زجرم دے اللہ ودا مشرکان دی کنا دی سوچ نہ دے کڑے نو کدی لک سوچو کو کنا بالکل لخل شرک نہ بواوڑی کچری اوینی دا ظالمان خلق دا یرا معنی دل تک علم لکھا بہتر معنی دا سدا کچری پوشی اگر کسان کی ظلم کئی شرک کئی دا کلا پوئی کلا چوینی عذاب پتی دنیا کی چکل پہ سخت تراشی کنا او راگیر شی کنا ندی پوشی پا دا وقت پسو ان القوة للہ جميعا چی زور و طاقت خطول دا اللہ دے وان اللہ شدید العذاب او اللہ دیر صح عذاب ورکون کے دے نیا خو صرف لو دا تمنا دا پارا دے خوا چی کاش کدی دا سیولی دی دنیا کی کنا او یہ خبر حضب دے جوابو چلما فالو شرک دی و بیا شرک نو کرے کدی کی عقلی او دی سخت اولی دی پا دنیا کی نو پا خپل بچگا کی چی اللہ رشتیا خبر دا بغیر ستان بل سوک نشتا چی اگر سر زور و طاقتی خوا افغانستان کی ودا خلق لی دلی کنا دی با سخی سیب سخی سیب کاؤ کچھ کل انقلاب لی دی کنا یار اس بم دیر بد کی چی شرک کئی نو چی ساغا سخی سیب سشو ساغا غوثان سشو پورا غی پا ہر کلی کی غوث دے دا چی دا خلق بطل کنا دا سیل دا پارا یا دا کتو دا پارا او گاڑو کی بناستو نا افغانیانو با چی کل راغی نو لاس بے اوچت کلو نو دا چا با تبوسو کچ ولی ویدل تا کی پلانے غوث دے کنا ہر کلی کی غوث اللہ پہ سخت راوستا کنا ویوی وطا چی سشو آگا چی تاسو باوتا غوث ہوئی چی دے زدہ دیر زور دے و دیر طاقت دے نا ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب دا دنیا حال ذکر کنو اس دا قیامت حال اس تبرع اللذین اتبعو یاد کہ اگا وقتا چی بیزار بشی اگا مشران چی داری دیر تابداری شیو اپا دنیا کی ڈیرے میں فارے و سر شیو ڈیر سفت نے شیو اڈیر معلوم و دولت نہ ولا وڑی شیو ڈیر شکنانے و نظرانے ولا وڑی شیو سمرا خل قدان کڑو لے رضانے وچل دی پیران دا پارخا اگر دی با قیامت کی جداشی چانا من اللذین اتبعو دا اگر کسان نا چی اگر پا دنیا کی تابداری کولا اگر دا در وزد دا پارا کولا دا در روز دا پارا کولا چی پا مونگ با سخت رازی قیامت کی بس سختی نو چی دی مون سرائی نو دمون کار بخی کنا اگر تی اغیت نپاغ عین موقع کی جدا شو من اللذین اتبعو ورعو العذاب اور طول با اوینی جہنم و تقد تاد بهم الاسباب کٹ بشید دی پمینس کے اغیت تعلقات پیری موری دی استازی و شاگردی سمرا سخت تعلقات دیوے چی ولت لنو سش بنت لکنا سر ویدا تحفی تعلقات کنا اغب قیامت کے ختم شی دا تعلق بیا نہ پاتی کی فتقد بهم بهم یولی ویلی زکا چی دا تعلقات دا دید ذات پوریو دیکی دا اللہ رضا نوا اللہ دین پکی نو بس تعلقات سی پیرانو سی موریدانو وقال اللذین اتبعو ابویا وکسان چی تابداری کریوا لو ان لنا کرتن کاش کمونگا بیا دنیا تلاڑے فنا تبر امنو بستاسو نجدا شو دی تبوئی خواب افسوس بکی لاسونا بمروڑی او دا بوئی چی کاش چی مونگ دنیا تلاڑے فنا تبر امنو مونگ بددی مشران نبیا جدا شو مخ بینوی نو کما تبر او مننا سنگ چی دیز مونگ ننن جدا شوی دی اور تپوسو نکی چی تا سوک یہ سوک نئے پیسلی تپوس نہ کئی دا سے خلق دے اشنا ستر گئی ناشنا کری ہموں گا دنیا کے سسکار رو حدید پار کریو ملکونا ولا وار کریو پل بی بام بوتلی چنند پیر سے زمکا ٹیٹری بام بوتلے چی اشارے بام کولی چنن والا کوئی کنو انن والا داکو دانو نے اوجلیو خا پری کلو کیا دو منگ تخو معلوم نکانا اوغی جزان با قیامت کی دقا سے پاتش او لاس با مروری چی یار کاش کمو بیا دنیا تا لڑے کانا پہ کبیا لڑشی نو بیا با ماں کہا خا اللہ ویلی سورہ انعام کی کہ ولو ردو لعادو لمانو ہوا نو کدی دنیا تا واپس سی کنا بیا با مغی تا پراتی او چاپی بو لکی اللہ تا نہیں معلوم گردہ دا یو زلدل تا ندے دا با سورت عراق کی عمراشی ندی حال پا قیامت کے اتا دیر شم کی دا با سورت ابراہیم کی عمراشی یوشتم کے دا با سورت قصص کی عمراشی دوش پیتا کے دا با سورت انکبوت کی عمراشی پنزیش کے دا با سورت احزاب کی عمراشی شپکش پیتا دا با سورت صافات کی عمراشی ویشتو دا با سورت سوات کی عمراشی اوکمش پیتا گردہ ہر دے کے اللہ ہوئی دا دی جگڑی ہا او دا گوری پر قیامت کی در طولو نا ناشنا ڈراما دا ہا او خلق برا جمع چی دا سچن لے چو گوری ناغا با دا خلقی ہا یو بل سر بے جگڑی چی تا مونگ دا سنو کری تا مونگ تا دا سنو ویلی دی بوی پا خپل ظالمانوے مجرمانوے مونگ سو خبر یستا سو کما تبر رقو مننا کذالک یریہم اللہ اعمالہم دغصبا اخی اللہ دی تداخل ناکار عملنا حسرات علیہم یو افسوس خوبا نہیں کنا افسوسو نا بھئی افسوس وہ سن دنیا کی بھئی کنا ویدات تا افسوس آتے بھئی کنا قیامت کے با افسوسو کے پسو باندی یو حسرت بھئی پا توحید باندی چولیم داما صلی نب دکولا دویم حسرت بھئی پا سنت باندی بل حسرت بھئی پا قرآن باندی دا ٹول حسرتو نا بھئی کنا پا اسلام باندی پا ایمان باندی پا منزنو باندی چھو ولیم دا سنکول ولیم دا سنکول حسراتنا لی وما ہم بخارجین من النار پا نبی دی چرے و تن کی دورنا دا مسئلہ ذکر کلا سرد زجرنا سردی پوری جسم رب دی صورت کے بیان شو دیتا رد شرک اعتقادی ہوئی خوا دا قدی شرکو اندادن اندادن فدی نفس شرک فعلی ذکر کئی شرک فعلی ستا ہوئی دا دی سیزون تا ہوئی کنا دا حلال او حرام دا نیازات دا اللہ او دا غیر اللہ دیتا شرک فعلی ہوئی ذکر دا پا عمل کی شرک دے عقیدہ خود ایسے خراب دا فار وقت دی او زان سر سوڑی او پا بابا اچے کنا دا حرام دے اللہ وی دین ازان ساتا پاک سیزون اخرا او دا مردار و نظام ساتا کدا دا خپل زان نوکلو خدا دے شرکو کو گورے خواہ شرک پہلی سو مطلب چا اللہ حلال کری دی نو آغا حلال دی حرام و تموایا چا اللہ حرام کری دی نو آغا حرام دی حلال و تموایا کدا اللہ حرام تا دے حلال ہوئی کدا اللہ حلال تا دے حرام ہوئی نو شرک دے اوکو دا خستا کار نو دے کرنا سنگے چل تویلو یا یو ناسو عبدو مسئلہ و مستقلہ کنا دلتے معام کچھ گورے دام ٹولی دنیا تا خطاب دے اے خلقو کلو مما فی الارض خورے غسی دنا چی بزمکا کی دیخو ورے زمکاو نخورے مما فی الارض اگر یہ وصل زمکاو مخورا تدی دیارا تنو پترکونو کی خور رات لی اگر بس چیر دور ردی با تیرے دنو خور با نوان تکور ہوتا تب دی خلقو زن سر پندو کی اولو کا نخوا زکر دیوازی دیخو نو کا نخوا ال تبیا چم گاوندو غیل بے ام ویشل ورکول چی خاورا خاورا تو گر دی کرا چی تا خلقو خاور را وڑی دا تا غزین او دی که دیر ثواب گرنی چی یرا مون وی چی پلانی دی لورکو پلانی دی لورکو چی ثوابو مش اللہ وی خاورا خوراک کو حرام دے اللہ خو من ما فی الارض ویلی دی چی بزنکا کس دی دا خورے حلالا طیبا چی حلالی پردے مال نہیں طیبن چی پاکوی مردار نئی مردار نئی چوشے زبح شوے دیکھو کلیمہ پی ندہ ویلی شوے مردار شو یا زبحوں نے شو دغسی تساوہ تو مردار شو یا سشے دے نم پی دا غیر اللہ غست شوے دے مردار شو دے نظام ساتھ ولا تتبیو خطوات الشیطان او مروانی کے تو طریقو قدم نو شیطان پسی انہو لکم عدو مبین دیستاو دو پارخ کارا دشمن دے دیتا اشارتی چیز دی شرک دا مبلغ سوک دے را چار دیتا دا شرک خور کر دے تو بخدا انگا پینڈے کیوں نو دا سی مدرسو چیز پاس پی مدرسو دلان دے کالجو امر گریو دمیان والی اگی با مو سر اڈیر کی ناستا پاسی دا اڈیر امینہ بے کولا مونگی اوزل دا جمعی منزل اتلو شیخ لکن التا با جمعی منزل اچھ راجو ناری مونگ تا اتاس چاہ تلیوے مونگی راجا بازار تا تلیو نا ایر آگی دا رنگونا دا سی زیاد شو یول تاسو وابیان یہ مونگی تاسو سے وی ہم تو بریلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مونگا حیران شو چی اللہ دا بریلیت پر ملک کے سنگ خور شو چی میاں والی تورا سید آ دنیا گوٹ پوٹ تورا سید چی دا دی مبلغ سو کو اللہ دل تا مبلغ خی کا نخا چی ولا تتبیو خطوات الشیطان دار دی دائی دی خا دی کم دعوت ورکی دا دعوت تلی دلی دی انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقیناً دے امر کی تاستا پا شرک و بے حیائے سران دا دوالا قرآن یو دے ذکر کی خواہ پس دا یو بل سردا سی یو دی بسوء والفحشاء چرتا جی شرک ہی کا نا بے حیائے دو تا پوسمکا آزاد گردکتا تا چا سوئے بے حیائی ور سرائی کا نا جسوک درگاہ تلی ناگ تخت لگی خا کلے پلاسا چولی کل خبر اتر گپ شپ اور سکھاوا نہ بے پی جنی تب مغل کو نہ راگلی اگا بد کٹخٹ نہ راگلی ہو بس ہے پردہ اس کا ترنشت بس بے سوئے والا ہے یہ والی درگاہ کی نا تدی مشرکان نو بلکار گورا بس چتے گاونڈی قدری کا نا نہ کت د مشرق د مغربی نہ کتا سردا پدیب خپئی چولی منگ کر رانلی تو گورد کلی نہ رالی منگ کر رانلی وہ منگ دا کار نہ تو منگ استا سو د کلی د کور سو تعلق دے دا چیز درشم کو سبا بتوم را دے کر سچ پاتے امن پختانے یو کا نا منگ سکو داولی دا دے شرک دا کار کرے ہاں ابھی کی بالکل دا حیا پردہ نشترے کچھ خبریں مبرے ہو گاون دے سارا جوڑ شو ابھی آدھا نہ پی جانے زما پل کو رکم دے ہردے کو رکم دے بسو اول بادشاہ چاہے تو منگ پختہ نوم دا سدان شرم ہو لے جی پردے نکی سوک دا کوٹی سوک دا سی ہو رس گاون دے ہو ڈیر واہم یوبل سروش واڑل ویشنو سنگوتے نسا تروک دا شیطان خم دکا واڑی کا نسا بے سویول بادشاہ ہے دا شرک سر بادشاہ لازم دفا اور ججا کے توحید راوے کا نا او ہو اگو بیا ستر او پڑ دکی وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون دے تاس تدا تعلیم درکی چے او آئے پا اللہ باندے اگا چن پوئی گئے ہم در باندھ شرک کی بے حیائی کی ہم در طبیعت دلیل خی سنگا دے بتا تو چورے شنا جاما مکا وہ دا بد راضی پخا نہ راضی بولی دا وی دا جنت نہ راغلی دا تو دے حفاظت نشی کو لے نظان پہ سنا خراب ہے تو گور دے والے کم دے دلیل کھول لے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون دے دلیل نخی کنا دے بتا تو چورا داولیا بھی زتی مکو دا گورے سے تا تمڑ کاری کو دل جمعے پورز راٹولی گی جرگ کئی او بیا جمعے مانزل خان کا بھی تزی در دی خبر یہ داوی جدا بادشاہی دا یو ظاہری بادشاہی دا یو باطنی دا پورا لے بادشاہی جوڑا کرے رہا وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون دا دروغ جوڑ کری اتا تا بداوی چی داوی دا کار پکی دا کار پکی او چې قبر لزین و گوری سر تیمو درے گا پو تیمو درے گا ولی دے بیا مخرانی تکلیف ہوتا کنا فان تقولو علاللہ ما لا تعلم ال تیرے طریقے جو نکلی تانا بتا پوس کی چی ستا سا ضرورت تے اجتو آیا کزیے گواری نراش زید تخیمہ کمائل گواری نراش زید تخیمہ کور دیروانی او کور بازول گواری نراشا جدا جدا زیونے پا کی جوڑ کری سٹورو نا دیخا پان تقولو علاللہ ما لا تعلمون تو بچ دے خلق دا دے شرک لاری کسی معلومی پیدا قیل لہم اتبعو ما انزل اللہ کل چویل شدیتا قواز و نصیت کی چرتا چی خلق و شرک مکوے دا اللہ تابداریو کے دا اللہ دے کتاب قالو نوائی دی بل نتبعو ما انفینا علی آبانا ننا منگا و تابداری کو دارے چمن دی دی مونگ پاگی باندے خپل مشران دقا دی دلیل دے ہر زمانہ کے اس کے چاہتا ہوئے نسوئی بیولی دا مشران نپوئی دسو بس وی مونگ لداغی طریقی صحیح دی مونگ تا نوی خبری مکوا مال فینا علی آبان اللہ وی دا کم مشرانو تابیداری کے مشران خوب دین کشتا دے فا انبیاء دی اگا صحابہ کرام دی اگر حق پرس خلق دے تو چیز چاہ تابیداری کے حکم پلار نی کیا دے کنا اگی کو نہ دنیا کوئی دو ان پا آخرت کوئی دو داغی مشران تابیداری کے اگی تو چبل مانزوئی نو یار پال میں دے دو بونا نو کتاب ہوتا ہوئی چی دو بونا دے پال دے نو تیمم شتا کنا نو هغه به ما له تیمم نیت نه راضي کړم ځکه چې ما ته استاد نوی تو نوی تو کول خو زما زړه شین شو نوی تو مې نه نه کو دا مشران د دې تابعداري کوي نه به دنیا پوهېده کور جوړ کړو نو دومره چیته دروازه جوړه کړو چې میلمه به راغی نو سر به یې پرې ولګېده هلکه دا خو ته یوازې نه یې لښتې نه کو نور بم خلق دنگ دنگ راضی کرنا لکوٹی دنگ ہے جوڑا کا تو بخیر دا مشران موٹر تے بھی واقع چولیو اولو کان آباؤم لا یاقلون شین اگر کو مشران دی دا سے خلق چنب پک عقل و پیس چنب کوئی دو ولا یحتدون او نا دا دن خبرو خا دنیا سکے دا دن نو خبرو ومثل الذين كفروا مثال سر واضح کی یو مثال یو مطلب دار کہ نبی علیہ السلام دعوت ورکو کافرانو تا نو اللہ وی دی مثال خدا سے دے لکا سارو تا چی لگی آئے اسستا آواز اوری نور نپوئی گی چی دا دے مون تسوئی مثال دارے کسانو چی کافران دی وقت بیان دا پیغمبر کی کمثل الذی دی مثال پشان دا اغی مالک دے گڑبا و غوبا یعنی اے کو بی مالا اسماو چی آواز کی او سارو تا چیغی نور سناوری اللہ دعا اون و ندا آن مگر آواز او چیغا چی دے پی آوازو کی نواری سرو چت کی دا سی اگو گنا جب کی دا سی بس پدی کوئی نور پدی نکوئی چی مونگ تے سووی دقا سے دے کافران حال دے آواز او ری او پس پوئی گی نا دے مانا دا کئی چلاوی دی مثال دے کافرانو کما صلی بہائم اللذی لفظ و سر رو باسی خواب دی مثال پشان دا سارو او دا گڑ بیزو دا آغا سڑی دے چیغاو تاوازو کی دی صرف چیغاو آزو آوری نور سپن مطلب نپوئی گی سمن بکمن عمین کان دی داوری دو دا حقنا چاڑا گان دی گنگیان دی دوینا دا حق ناو میون راند دی دلی دو دا حق نا فهم لا یاقلون ختم اللہ ہوئی عقلوں پاکی نشت دے فضرون مہر لگے دلے دے دا دی کا نخوا سور زمانہ شوچ دا قرآن بیانی گی خوا او دا حق زمانی بدتیان شت دے پری ملکنو کی او چی سنگ اونو اقصی دی الان کما کانا اگر شاگردان یا عالمان شو اگر نوسی او کلوسی یا عالمان شو قرآنو نے ازدکلل او دقا بلاغانی دی کنا اغیر سے پا اخپل عقیدہ کے و نظریہ کے پرات دی اگر زور کار دے چلوڑ شکانا اللہ کوئی پنچریان نظام ساتھ گو رہے چشرتہ سوک دعوت و لور کی اور جلسے و میلاد لے بوزی تو دے رنبے تا پوست کئی پہلے کا سوک پنچرے ششپرے خوبا کنشتہ کنا میں اسو تن پاسی وشتہ دے لکھ رہے فضل لے اگر بیار تقریر نشی کولے دا خلق آغا سشتہ دے نویر دی تا بسوک دا دی غوگونا استر گشتے چلا والا سلو ورکڑیو دا دقا کانا وران دا خلق دے اوقا خبری دی خواب او دار تقریر نئی دی دکی در اگا خبر اوپا کی کئی چا ہر تقریر کئی سمن بکمن آمین تو یا ایو اللذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم ایمان والو خرے صفا و ستنا آغا چی ماتا سل رزق در کردے وشکرو للہ او دید پارے خرے چی دا اللہ بندگی پیو کہنیت دا کوئے چی اللہ ستا عبادت پیو کم دا دی ابراہیم علیہ السلام خبر ہو کر اول حکم عام کرے ہو دلتا حکم خاص کرے تو دی امت پا فضیلت کی چکم حدیث راغلے انو آغا داو مکن چی دا امت دمر بہتر دے چکم حکم پخوا اللہ انبیاء تکاو سورۃ مومنون کی راغلی غالباً پنزوستم آیاتو یا ایو الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا نگو راغے دا دی امت مومنانو توکو چی ایو اللذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون کہ خاص اللہ لرا عبادت کو ان کی نفاک او صفا ستر رزق پرے گورے چی پوشے چی دیشی کی خودما شک پہ داشو نظام کے ساتھ ہے بولے دا جمعی پشپا جی چا سراؤڑو کنا نخام خواب تپوس کے چی لکا دا سوی سما خام ہو سلوی اختی ہو جمعہ رکو ورے اللہ مخلوار اوڑی چی مخ کی تپوسو کی خواب زان ساتے دا دی گندنو نہ گورے تو دی خلق دا خوراکو نہ خالی نہ دی دا شک نہ ان کنتم یہ او تعبدون انما حرم علیکم المیتتا بے شک اللہ حرام کرے پتا سبان مردارا تفصیل بے سورت مائدہ کی بیارا دی والدماوی لبیدن کی ولحم الخنزیر خنزیر او داغو ہر سو وخدا کا وازدہ دا کا ڈکے دے کا پلا دا کا ہر سو اگر سے حرام کری وما اوہل به لغیر اللہ او هغه شی چې پاغی نم واغسته شو بغیر د اللہ نه د بل چا نم اغستل آواز او چغا ځکه دا قدرتی کار دی چې دی سشی منی کنه نو سما چغا ووی په ځان پوه نشي کله خو سخت ای پی نوی پیره بابا وی سنده درغه اوہل سمره لوی چغا دی وواله چرته احلال دی ته وی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی چی اوہل رامانا زبح کردن قریب تحریف استو چاہ چی دو اوہل مانا پا زبحہ سر اکڑی دا نو کا تحریف ندے نو نزدی وطا دے اوی دا چاوی چی دو اوہل مانا زبحہ دا یرا کا کڑی جلالین وغیرہ نو آغاز دو مثال پا تپارا با کڑی کنا چی لکا مثال یاو دا دے نو رخ پل مانا آواز کول دی غیر اللہ چ امن لشو غیر اللہ پنم باندھے ما کا عرش ہو تو ساش ہو کبھی ساش ہو کدا خوراک ہو کدا خوراک نو پیسے تکی ہوئے کچھ نم پیوا ہستے شنو حرام شو ہی غیر اللہ دادا محرمات نبی پورا دا نور سیزن و خلق نفری رخو حرام گنی کنا خدا چکم رستے ذکر کرے دا قرآن ما ہل دیتا اسوک حرام نوی دیتا خود دعوت ورکی راشوی اسا کا کنا خوردہ دا چی ثواب دیوشی دا غما اوہل بیہی لغیر اللہ او دا تقریباً وزای رازی دلتا راغی سورہ مائدہ کے براشی انعام کے براشی نحل کے براشی ومن اتر را غیر باغی ولا آدن اغا سوک چی اوگے شو تنگ شو محتاج شو او بل سنموی بغیر دی سیزنونا نہ خوراک دیتی ہوں کی پدی شرط چی غیر باغن پدی شرط باندھی چی نئی مزہ اغسطن کے دا بغاوت سے سرکشی بن کے یو مانا دا ولا عادن انا بد حد نہ زیاتے کہ زمرہ نوڑے دو خرچ جون دے بے پاتش جنم مانا عادن مانا دا دیم دا باغن مانا دادا غیر باغن چنوی طلبگار اگر سڑے نہ چورے اگر پتی پسی کر دی لگا چرتا دادا خود یارت یارت نشتہ کا نولی یار پیسے را سر نشتہ ہوٹل تتلے نشما نما ویچی دی تیارت تا باور شما دیکھ باغی دی دیکھ دلوگ ان امریکہ نا خود دل دا سیزون ندی پکار دا ندی حلال کا دا مانا کی نور ایمہ اگر امام شابی رحمت اللہ علیہ بلا مانا خود وی داد آگا سڑی دا پارا جائز دی کہ اگر دا بادشاہ نا باغی نی کہ دا مقامی بادشاہ نا سوک باغی شوی کنا پاؤں دا پارا ویدہ سوزن دا حلال ندی اڈیر باغی دا مانا دا باغی خوبا چا تدا بلوچستان کی ونو ایا پارا زمانہ کی سوکی کنا غیر باغی اگر دا مانا کی بہتر مانا دا دا چنی طلب کی او نہ مزاح لی تلزز ولا عادن او نہ تجاوز کی رحد نہ او خوراک یو کو فلا اسمع علی نگنا پنشتے چی گنا پنشتے نو رست ولی وی چی ان اللہ غفور رحیم گنا نین بیا خو مغفرت تو مجد نی کنا دے زکاوی چی دا خلق پا نظر کی خودی گنا انگار شکن خوا خلق سے خبری چی دا ولی وقارا غلاوی دا غصورتن گناشتے اغمیم دا تماف کر ان اللہ غفور رحیم دے مستر کے آغا سڑیم داخل لے چی خمور دے پچرتا پدرگاہ کے مشرکان اور آگیر کا چی خریب ہے آو تسو اے چی دا حرام دی ننا سوچی دے خوڑلی نی نو ندی پری دو راولا ہے لکا دا سورا دا آگیر کو ندتو ہم اجازت تے خوا غیر باغی والا آگا مستر مکرہ پکی ہم داخل لے اللہ وی دے ماب دے ان اللہ غفور رحیم ہاں کہ دیکھ لکش چ نخرم او قتل کو نصیب ب جنت تذی دیکھ حدیث و مسند دا احمد کے راغلے ہو دا سلمان فارسی روایت ہو چت وطن بزرگا تیرے دل من جوران و توی شکرانا و غرض ہے اگی من سر سشتے نہ نو ویننا زمون قانون دا دے کہ اسی بسو کنزی اغیو وی نشتا وی مچونی سا غرضا نو مچونی وی غرضا اگر بلوی گورا که مچ دے خدا خدا مخلوق دے زنشم غرضو لے نو اغیو قتل کر نو یا جنت تلار اچھا اگر بل بیا مرشن ہو اگر جہنم تلار دے یو مچ دو وجن کو ادا دی گنا چی پخی گی ادا خلق دی بکی پپورو باندے پیسی را ٹولی چھتا دی بس چل کی گی چھتا مچ دو وجن جہنم تلار کنا زمرا اللہ رب العزت دی کن معافی نکی نکا داؤں مسئلہ و شرک فیلیو داؤں چانو اکڑی دا ہوئی چانو اکڑی چکنی شکرانہ دا غیر اللہ پنیزبان دا حرام دا او دا شرک دے ان اللذین بے شکا کسان یکتمونا چپٹ ایمان ذل اللہ اگر چا اللہ نازل کری پا دی کتاب کی یا پا تورات کی ویشترو نبی سمنا قلیلا او اخلی پا دی بانی دا دنیا لگا اولائکا دغا خلق کاتمین چی دی ما یاکلون فی بطونہم الا النار ناچی دے خپل خیٹو تا مگر ور ور اللہ تخکار ور اوینو چور دے خیٹو تا واچو اگو ایسو ما خدا سے زبردست چاولو خوال چی کوپری پکیوی اس کی او چواری پکیوی زمونگ دیو تڑاو کو اوی ما خود ور ندے خوال دے اللہ وینا ور دے چولے خطا پوئی گینا دیتے اور وی دے کنا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت اللہ بخبر نکی دی سرا پر رز قیامت ولا یزکیہم نو پاک کی دی لرد شرک نام ولا عذاب علیم دی پار عذاب دی دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا دار حلق دے چو ہے رست گمراہی او بدل دے ہدایت کی نشتروا الضلالۃ سمال دولتو کنا توبہ دی خلقو خبری دا تاگنج لے دا سونی دروازہ جوڑا کڑیو گورے چا جوڑا کڑیو انو او هر کال یې د ګلاب په عرق باندې ولا غسل ورکړي، لکه به غسل ولا نو ورکړي، او څوک په پپایو باندې لامبي، په دې وسومره دولت خرج کیږي او دا د خزانې نه راوباسي. دا خلق دې کنه اشترا او ضلاله تدعم دولت سی وای ولي ورکو څه دی واغستو، واغستو شرک او واغستو کفر بلو دا په بدل د هدایت کې، ولعذاب بالمغفرت او قیامت کې دا سی وکړه چې عذاب یې واغستو مغفرت یې ختم کړ. دلته هم ډیره ښه سودا وکړه هلته هم ښه. فما اصبرهم على النار، الله یې څومره صبر نه کړی په اور باندې. دا صبر مضموم دے او یو بل راضی رستو، دا صبر مضموم دے، دا صبر ثواب نہ دے اغزان دے کہ اللہ ان اللہ مع الصابرین، خا دا صبر پہ جہنم باندھ دے ہم صبر و مال النار. اللہ یہ گور دی توقف بیان کی گی ادی پخلا کی زبان نکلک دی دا بدی دی جہنم تا پورا غال یقین، خا سمر صبر نہ دی پور باندھ ځکه اور نه خوسلی تختی خوا کې وسره نشي ټینګی دی انګیټه سره چې خوا کې کینې کنه کپو مای نوم ادې د نر بچی خلی تا چی. ذالک بأن الله نزل الکتاب بالحق، دا ځکه چې الله نازل کړی قرآن د دې لپاره چې حق کار شي. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، او هغه خلقو چې اختلاف یې جوړ کړو په کتاب کې، دی دا چل وردی کنا چه مسئلہ بیان کی کنا دی بوئی اختلافی خبر مکوا، داوی تشار جوڑے نا پا اختلافی خبر پاکی چاک کرے دا موقع توحید و سنت بیانو اگر اختلافی ندی، اختلافی مسئلے خوبا فقہ کی رازی اگر کی داوی چه خلاف اللی شافعی اگر اختلافی دی چه کوئی پلیس چنو سنگ وی پاکے کنا علیکہ اگر اختلافی دی، دا خو اختلافی ندی. خدا دے چی اختلاف جوڑ کی کنا او تا توی چی تد سماع موتا پا حق کی سوئے او تد انبیاء پا حق کی سوئے چیغی جوندی دی کمردی، دا دے چل جوڑی قرآن تے چل جوڑ کرے دے چی شور جوڑ شی زوب جوڑ شی جگڑ او شی او پولیس را شی جماعت سیل کی بس ختم سو خبر. دا دی دا اختلاف دا یو منصوبہ جوڑا کرے رکھا اگر کسان کے اختلاف جوڑ کر پا کتاب کے لفی شقاق بعید، دی پدا سے ضد کی دی چاہا دیر لرے دے، دیر لرے دے دا حق نا. بعید ستا ہوئی بعید ہوئی دیتا ہوئی چلے کہ اوصلے تو پارسی بان ہوئی کنا چی اوصلی تیوی سکے ویزم حاجلہ نوی تفا نرخواتا تروانے این راہ کی تو میروی بطرکستان استا چتب کو ملا رضی خدا ترکستان تسلی دا خو عرب و تند تسلی اگر در پلے چسلی خود بزم ور پسی نو دی چی سو رضی نو لرکی گا نخا ورا سوک جنت دا پارا تیارے کئی اسوک دا جہنم دا پارا تیارے کئی دا جنتیان گوری دمرا نشی کولی دی جزانو سر سشتے نا لکہ دا نور چی دا جہنم دا پارا سمرا تیارے کئی خا اپوئی گی نا چی لفی شقاق بعید پڑی لری دشمن ہے کی ریخا دیرے پورے مسئلہ رسالت ذکر شوا او توحید او سر بیا ذکر معات کے چدا دوڑا مسئلے او بل سر دیر مربوط تھی ادین پس با مسئلے جہاد شورو کی 177 ایت ترہ رسید آخر الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة کے دو حصے ذکر شوے، حصہ توحید اور حصہ رسالت. دے زینا مسئلہ جہاد شروع کی، اگر جہاد چی پاگی کے امن و پاگی کے عزت و اگر دے اسلام رأس او کوہان او پدی رسالت کے دے جہاد فی سبیل اللہ کے چدا 253 آیت پوری دے دیکھی ہم دغا سدری حصی دی. یہ کی تہذیب الاخلاق دے، جہاد کی سوکی ہو تو مجاہد ہوئی، مجاہد بسو کی ناول داغت تیاری داغت لیاقت و دا قابلیت صفتوں بیانی چدا پکیوی نہ مجاہدی عقید تہذیب الاخلاق ہوئی. اور صرف دیو آیات کی جمکڑی دی ٹول اور دویم دا کلو امن دا کلو حفاظت چہرے تو سیاست مدنی ہوئی. بڑا لوڈ نہیں لگے ادھر، بڑا لوڈ کم نہ، بڑا لوڈ بند ہے. پکے بن کے ہو دوم حصہ پتی کی دوم باب تہذیب الاخلاق سیاست مدنیہ ابھی کے بسلو رحکام بیانی بیا دریم باب ابھی تا تدبیر المنزل ہوئی دیو کور اصلاح کی راضی پاتل سو احکام باندھے دادری باب ابھی مسئلہ جہاد کی دی آیت کے تہذیب الاخلاق ذکر کی دا مطلب دی چی مجاہد میدان توزی نہ بسنگی نقد پارس پکار دی کم اعمال کم عقائد کم نو مجموعہ پدی کے لفظ خبری کئی اور تفصیل کی بیا دلس نوم زیاتی دی غلط خبر داری کے پنزد عقیدے دے اصلاح دی اور پنزد عمل، لیکن قرآن پدی تعبیر سرا و عنوان سرا ذکر کو چلے سل بر ند سنی کی اور ندے سکمال ندے سدین ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب چتا سو اڑے مخنق پل سوک مشرق طرف تا سوک مغرب طرف تا اللہ ودا حسدین نہ دے دس عبادت نہ دے دس کمال نہ دے سکا دنیا کی جسم رقم بی دین و باطل پرس ناریزان لخپل دین جوڑ کرو غریبان خوشحال ہو غریبان دی خپل ځان کامیاب ہو او دے خیال او دے گمان چې پدی با الله ته نږدې کیږو. ادینه زانه جوړ کړو یو څو خبرې راټینګې کړې. اهلی کتاب صرف دین دی ته ویلو چې کمی قبلی تمنظم بیت المقدس تا کنا مشرق طرف ته چې د عیسایانو قبله وا کنا بل طرف تا بس ټول دین یې قبلی پورې تړلې و. نور د خیال نه ساتو. دغسې څوک ناغي دین بس صرف دې ته وی چې د انبیاو د ملایکو داسې د پاکو خلقو قدر کوا احترام کوا هغوی ته اوازونه کوا د هغوی په نوم باندې څه ورکوه نو چې هغوی خوشحاله وي نو بس الله به رضا شي. هغوی دغې ته دین ویلو صرفو چې دې ته دین ویلو چې لنګر جاری کا موریدان انیسا تاویزونه کوا وظیفې ورکوا ویرزونه کوا بس دا دینو ای دا کامیابی دا دمی او تیارا پا دی ملک بانی تیرا شوی دا چا صرف دیتا دینوی قرآن اور قرآن سنت عقائد غار سی پریخ ہو خودین ای صرف پا دی کے گنا لیو چی اسو سنت کی پاگی عمل کوا رفع دین کوا اخپیر تکا بس دا کار کوا چی دا رب و نمال رازی نور نور قرآن خدمتو زمانی تیر شوی و خلق پوانش سبی دا تیانوان پی خلقو چی اغی دین صرف دی طویلو چی تحجد کوا ختمونا کوا ذکرونا کوا مراقبی کوا د پیر نه طریقه کوا بس وی دا کامیابی دی. قرآن کریم سے یو زیدان دے تس نور زینو کی ملیو چی لیسا بی امانیکم ولا امانی اہل الكتاب سورہ نساء کی براشی چی دا دین ستاسو پا خیالاتو ندے نستاسو او ندمخ کی اہل کتاب پا خیالاتو دین خود خیال شے ندے دا گمان شے ندے دین خواہ دے چی اللہ پیغمبر سرا لے گلینو اگا با دینی پٹولو باندھے ردو کو دے دے کے لے سل بر داسنی کنرا چتمخ اڑے راڑے نہ کر ڈنڈی د پکی چی پل ثواب دے دی پل ثواب دے نور دان سن نہ خبر ہے صرف دے یہود دکدا ٹول بحث تاغی شورو دے نو تاغی اور خصوصیت راوا رستے چی قبل المشرق والمغرب دغسی یو مانا اشارتن دا ہم دا چی اللہ رب العزت ہوئی علم خود قرآن و سنت تے دغی تا علم نشی ویلی چی دا تاسو تا علم وائے چی اغیتا کمال وائے اغیتا دے انسان کامیابی وائے چی سوک یورپ تا ہو لے گئے سوک بلپل ہو لے گئے مشرقی علوم دی مغربی علوم دی اخلقوی دے کے کامیابی دے دیر اعلی تعلیم یہ ویو کو قرآن و ادھر آلان دیکھا لیس البر ندا کامیابی نشتہ دا اللہ رضا نشتہ جنت فدی کہ انت ولو وجوہکم چیڑا مخن اقبل صرف مخمارا کا قرآن خامیشہ ترغیب ورکی چی اصلاح ضرور نہ کی گی تم مخ اڑے راڑے اور ضرور نہ اڑے وجوہ کار نہ کی کنا قبل المشرق والمغرب سوک پا طرف دا مشرق روان دی سوک پا طرف دا مغرب روان دی او اگا خپل کتابی پریخ دی چی سورت نور کی دا مثال نو بیان کرے دا دی توحید او دی ایمان دا رانا مثال چی بیان کرے ہوگا نا نویدیو چی دا خو دا اللہ نور مسلمانانو پزړونو کې پروت ته او یو قدمن شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت دے دا سے ونے دا تیل نہ بلی گی چیل نخلا سی گنا او ونا نہ مشرقی دا نہ مغربی دا اگر آسمانی ہونا تھا قرآن دارا زینا راگ لے کر نا دے دیتے اشارہ ہو چکو رہے خلقو علم اگر دے چھر عرش نہ راگ لے رہے لوح محفوظ نہ راگ لے رہے علم مشرق کی نشتا مغرب کی نشتا حبیبی چی نیکی دانا تھا نو بیا نور منگتا ہو خیئے کرنے چی نیکی سشے دے او کمال سشے دے رضا دا اللہ پا سحا سلی گن اللہ وی ولیکن البر رنگ دا دا دا آیت دیر بہتر مثال دے دا غیر پارے چی مونگیلو چی القرآن یفسر بعضوہ بعضا زکر دا البر رمانا پیس تفسیر کے نشے کتے کڑی بے سخو دا سی نشے کول لکا قرآن چی کڑی دا یو دیر وسیع لفظ دے قرآن پا خلا دی مانا کی چی البر دا دا وقت کی دا چی اسے توضاحت و تشریح کی خواہ اسمبلے کے سوال شیو ہر کے سم خلق پکیو مرزایان و قادیانان عریضہ سوال کرو مسلمانان تاوی اسلام ستاوی امونگا حستاسو پا حدیثو کی لدلی چی مسلمان چاہتاوی چی من اکل زبیحتنا و صلا صلاتنا فذالک المسلم اللذی له ذمت اللہ و ذمت رسولی استاسو پا دین کی راضی چ مسلمان اگئی چمنگ حلال اخری زمون قبل تمز گئی بدغا اصلی مسلمان منگم داس کو استاذ حلال اخرو استاذ قبل تمز کو تاسول منگ تکافر وائے اچھا جواب نو کر اسلام مانا والا نو ارتلا بے محلت و چور گمنگ با یومیاش پس راشن میں اشپس بیا را غلیو او ہر یو کافی لکلیو او گوری جو سور کسانو او یاو پور اٹولو جمع کرو دا ہر یو تعریف دبلنا خلاف ہر یو چید اسلام تعریف کرو راغ دبلنا خلاف ولی دا زاننے سے جوڑو الکول کنا ناچی کم مشرو جسٹس اگو تووی چی کمیو اسلام جاری کو داو تاسو هر یو جدا جدا مانا لیکلی ده داغی دا فکر نو چې د اسلام مانا په حدیث کې شته کنه د اسلام مانا په قرآن کې شته کنه داغې ته فکر نو خو د ځان نه څه لیکل کول چې اسلام دی ته وي اسلام دی ته وي قرآن کریم دلته کې د اسلام تعریف کړی دی ها ولیکن البر لیکن کمال لیکن رضا د الله اسلام او ایمان توحید ستوی من آمن باللہ والیوم الآخر تب اور سری لیکن البر بر من آمن کہ حمل سیشی نامن وی درون دے اور البر صرف وہ سب دن آگے نشو چتولے نوی دیتا با تقدیر روبا سکنا بر من نیکی نیکی دھاگا چاہ دا چول پکی دا پنزس خبری دا سڑی دا قدی وی چیمان روڑی پا اللہ باندی پا وحدانیت سرام دبا سروائیو زکا سے فارسو کوئی آمننا باللہ کوئی من دا توحید تا نمرات دے ولی اومی دا آخری پرد دا آخرت باندی ولی ملائکتی پا ملائکو باندی چی ملائک چی ارسم رجی معصوم دی گناہ تے نکی گی اللہ جب سم قرر کری دی نو کار کی لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون والکتاب پٹول آسمانی کتابنو چدا حق دی دا اللہ طرفنا من پی ایمان راولے پٹول باندے فرق نکو ہاں عمل با پا قرآن کو بس عمل کو بتورات انجیل نکی یہ منسوخ دی پی ایمان با پٹول راولو والنبیین او پٹولو نبیانو پیغمبرانو کیا معصوم دی گناہ تے نہ دے شوے نہ مخ کے نہ رستو حق دی چلا سو پیغام اگی تور کرو اگے رسول دے خپ اعلی طریقہ باندھ غلطی تین شوی خطائی او کوتاہی تین شوی دا اللہ پدین کین دا پینز خبر اگاو چی پدی سر عقیدہ سفا کی گی دا مقام دا ایمان اس مقام دا عمل خی اغم پینز سیزو ندی و آت المالا وقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم والصابرین دا پینز دا عمل مقام دے اور اگا مجاہد جوڑی کنا مجاہد وعلا میدان توزیع چ قرآن یہ جوڑ کی چتدا ٹریننگ کا نبیازا دراصے کزی ہو کار و حراب کی نی ملک بدن لاشی و آت المالا تو مجاہد صفت دا دے چدے بمال ورکی آت المالا میں دا مجاہد منگا ان لی دو کیا مال ورکی من خوچی وینو نبس رسید بک بہت سرے مال بغواری یاد کانفرنس بے جوڑ کری اجولے بگردی پخارونو کی اقرآن ویو آتا المال مال ورکا مال راٹولا ومد جہاد کنم باند چخپلا خزانہ ڈکے کنا ورکی مال سنگ علا حبیه ضمیر یا راجی دے اللہ علی حب اللہ مال دید پارا اور پیچھے اللہ سر محبت تے اللہ و طویلی چیز ماں پلار کے خر چکا صرف کا ومیم مارز اپنا ومیم فکون نو دی وجہ نے خرچ کی چیز اللہ سر محبت تے دانا چیز مخلوق سر محبت تے پھر خلق دی خرچو نہ کئی مالو نہ لگئی کو لیکن دا چاہ دا پارا بس چی خلق خبر شی زما نمو شی زما صفتو نو شی چی گورا دملا مالی ورکو لگی نا خوری یا جوڑا شوا علی حبی ای خوری دا کمال خبر رکن دو ایم مطلب دا چی زمین راجی شی مالتا علی حبی ای سردی نا چی داس مال ورکی چی ور سر محبت تی دیوی چی ردا خو زما زان لخواخ دی خو سو کمان اللہ حکم اچتے دارے مقابلے کی ضعیف نشم قبلو لے زکر دامال ورکو ما دیکھ باہ خلق باندے ردو کو چغید اللہ پنم باندے سشے ورکی نسشے ورکی چسے واشی تینا بیکارشی زیوت تنکڑی پیدا کا سوکرار سوال کرے نوارے کوالا دا خوالا حبی ہی نشو اغمال چیز سر پخل محبت تے دا زان لخواہ دے دا علامہ کنا صحابے کرام دیتا ناس تو حکم براغ ناغیو پہ عمل کاؤں مجھکل دا زیر آگیا رسط سر علی عمران کی چلن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون نہاریو صحابی دا فکر کاؤ چیز ما پخل مال کی کمیو شیر چیز ما دیر خواہ دے ناغ بید اللہ پنم ورکو اللہ حبی ہی ہوگا نا چالے ورکی ذوی القربا پلوان اللہ دے مخ کے کل دا دیر گران کار دے خواہ سکے یو بندہ بمال ورکی ہو پلوان لے چرنش ورکو لے سکے پلوانو سر ایک سر بنیتی وی وی دیزان پلاران جوڑو ماں چمال والا ورکم ہو جوڑ دیا بارا بانی سبا مشری کئی نو پلے نور کئی خواہ ویدے رزان وقبل اللہ سوال لانکو اور اللہ وینا علا بتا صحیح مسلمان و مجاہد جوڑے گی چک پلوان لیا ورکی خواہ دا حضرت تلحاو کنا چاہا حکم راگا نبی علیہ السلام توی چیز ما پر طول مال کی ماتا دا باغ دیر خوک دے مدینہ کی مسجد نبوی مختے یو باغو بے رحاوتے دیر قیمتی باغو برچی 500 کجوری پکی اگوی داماد اللہ پنم باندی وقف کو نبی علیہ السلام تعجب کو چی بخن بخن دمرا دیر مال دل پکی سپری دوں پار ابھی نبل دام کپڑے نبی علیہ السلام وی قرآن ہوئی کیا بولے پلوان الاستاخ پلوان سوکھ دی ودا حسان دے ابیب نکاب دے ودی لے اور بس آخ پلوان لے اور ولی تام آؤ یتیمان مساکین و مسکینان ابن السبیل و مسافر وابن السبیل عیسائی نے چب تک انجیل کے عیسیٰ علیہ السلام پہاک کی دالی دلیوں اگر کا صحیح تر نو محرف ہو عزت ابن اللہ بھی لی عزت الروح اللہ بھی لی گوتم اللہ زی وایو اور حال دار سے دا ابن سور مانے راضی دل تب دا ابن السبیل سمانا کہ دلار زی ابن السبیل نہ مطلب دائ سے دلار مار کرے کا نفا ابن پمانا صاحب سر راضی ارے دو کشن ہوئے گور زی و طویلی دی وسائلی نا سالگری پکر رقاب اور دید پار مال ورکی چی دا خلق سٹونا ازاد کی دا سنا چا باندے قرض اوڑے دلی نو ازادی کی سوک دا چا غلامی نو ازادی کی دیکھ مال خرچ کی سوک پا جیل کی پروتی نو ازادی کی زمانتیو کی مال ورکی وفر رقاب سوک داسی چی و خلق پا جال کی اپا کفر و شرک کی اختی سٹونا انختی نو دیکھو ششو کی ناغید پارا انتظام کی اگیتا ہدایت رسی اگیتا دین رسی اگیتا قرآن رسی ابو ہو رہے را دامانا کرے وا کیا زادہ ولد ستون دا کفر اور دا شرکنا واقام الصلاة ورد مال عبادت دغوت چیزی کرے کھا نا چشماری نا پا یو یو کی پینز پینز جوڑی گی ہمونگا سے اجمالا نو آئیو کنا کھا دیر دی ہمونگا تا یو آئیو وقام الصلاة وپابندی کی دمانز وآت الزکاة وغفر الزکاة مورکی دا مخ کی خیر خیراتو چی وقت کی ذکر شو اخوز زکاة نا علاوہ مجاہد ندے دے بدوارا قسم جہاد کیوں پا مال سرم پا بدن سرم دا غفر الزکاة مورکی والموفون بعادیم وفا کی پخل وادو باندھے زاہد کلچ وادی کڑی ہوئی خلاف ورزی پکی نہیں کنا مجاہد جوڑو والصابرین فی الباساء والضراء وحین البعث اور حلق دے آخر کے بجہاد ختمی ولی سکا مسئلہ دے جہاد شروع دا کنا فا نو دیر گن اعمال یہ ذکر کرل پٹول آخر کی دے جنگ نم واغستا اغلی چبر کو ان کی لیے فل باس آئے پتا وان کے کمال کمشی نو اس پر وہ نہیں مال سید اللہ خیر دے وزبر رائے کو مصیبت نو پمرزن کے صبر کی دل دند پارا ثواب او اجر گنی وحین البعث پو وقت جنگ کے چما صلی اللہ عزیز اور گورا مجاہد بالی چپتی لسو خبر باندھی برابر بھی بالکل عقائد بالکل پری پنزو چمک کے ذکر شو عمل نے ددی پنزو مناسب دا مجاہد دے اللہ و توئی گورا اولئک الذین صدقوا دا کسان رشتی نے دی پخل دعوی کے چمنگا مقام دا بر تو رسید مانا دا دعوی دا بر کی رشتی نے دی کنا جہاز البر ولیکن البر دین دیتا ہوئی کمال دیتا ہوئی دا اللہ رضا دیتا ہوئی جنت دیتا ہوئی دی رشتی نہیں پڑے گی اولئک هم المتقون ہم دقا کسان دی دیتا متقیان ویلشی بس آخر کے غلص والا پا دعاو کے را جمع کرل دا دا قرآن کمال لکھا گورا کتوئی چیزا ما حافظہ خانا دا از اللہ اس خبر نشم یادولے اللہ وی دعا کو یادولے شکانا الصدق والتقوى دا خو یادول شي کنه هغه لس واړې په دې دواړو کې راځي ما کوي چې بس مجاهد دې ته وایي چې رښتینی او متقی وي چې داسې یو درې سو دیارلس جوړ شي کنه دا ټول دنیا ته نه ټینګېږي تا 313 کم دی ګورې عادل تفران کیوں گورا، سورہ بقرہ کیوں گورا، 177 آیت کیوں گورا، داغ مجاہد دے کہ 313 پروش نو بس انقلاب راوستو، دا انقلابی مجاہدین دی خواہ، دا دا جہاد یو منزل بیان شو، دی تویلی شی تحذیب الاخلاق، اخلاق چی قرآن صفاقی پا دی طریقے صفاقی خواہ، چی گورا سیزان تا مجاہد موائے چی اخبار کی دی لوی تصویر جوڑ کرے لوی میلو او کلاشنکوب دی غالی تاچول دی او غٹ دی لکلی چیزا مجاہد یم، تو مجاہد نہیں دا حضرت عمر سے قول ہوئی چی چاہوئی چیزا مسلمان یم نپوش چی ندے، چاہوئی چیزا متقی یم نپوش چی ندے، چاہوئی چیزا مجاہد یم نپوش چی ندے، ولی وینا تساجت تے، وینا تساجت تے، عرب تو دیر خکوئی دو دکا عرب کیو تن تپوسک دبلنا چی من انتا تو دکمی قبلی نے کم خاندان نے ناغوی قریشیون الحمدللہ ناغو توی گورا پخپل دی زانو کو کچھر تو قریشا قریشیوی کنا نو صرف جواب دمرا پکارو چی قریشیون با کچھ دا الحمدللہ دیوین دی کسا چل دے او کنا دی تساجتی جواب خدا رئی کنا یا او یا نا کچھ تاو اثر رستو لمن جوڑا کنا دی کسا چل دے وینا تساجتی جتو اے دا مجاہدیم تاکہ دا مجاہد سی بتو نشتے تا خوڑیر لے نقصانو کو دا سی جہاد دیو کو جنبا کی غنیمتو نبا کے قیدیانو، نبا کے قیدیانو خلاص اولو، جہاد خدا کا شرطو ندی کا نخا دا سنگا جہاد دوین ذکر کی سیاست مدنیہ، سیاست مدنیہ دا مطلب نہیں چیز مدنی سیاست نمو دن کلو توی خاریو توی علاقو توی چیز مسلمانانو پا کلو کی با امن سنگا راضی امن تزکا ضرورت تے جی بکلو کے امنی نبندہ با جہاد لتلیشی رست بہت سرغم نی دخپل کورو دخپل اہل و عیال و دخپل خاندان دخپل مال غم بہت سرنی کنا دخپل عزت نا بسنگا جہاد لتلیشی چی اگر سر رست فکری چی خدای خیر سچل بشوی ڈاکوان برا غلی بیزتی بشوی لٹ مار دیکڑی اگا چا تا جہاد کنشی خوانو انبیاء و خوب جہاد لاغا سوک زان سربوتو چی مخی بیتی نا تپوسکو چی کوئی دن خودی نا کروی نا ای بس بیغم ہے چی وی چی او نوی تنشت لے جہاد لا تو خوب او زان سمان نا کئے گلو کل بیوی چی پٹے خودی نا دے کرلی نا ولی که پٹے کرلیو نا خوب داری نا چا پیر گردی دوالیو ولی ولی مرغی بطی نا شلل والی تو بیا جہاد نشی کولی دا بیتی نا تپوس کو چی کور خودی ندی روان کرے کنا چی بے ننو بیا بے ویزا برتی شوی اچی بے آو بنیادو نمیخی دنی ویزا بس پس و تناسیا چی معمولی غم و فکر گو سرانا بے زان سران برتی کاؤ دیو لس قد قامت گوری و میڈیکل کی و دا تپوس تینا نکی چی ندیتا سیاستا حفاظت دا مدن ہوئی چی دا کلو اصلاح چی رازی نو پی اوسلو رو احکامو باندی رازی نو چی امن وینو علب جہاد لخلق لیشی اول حکم پاگئی کی دا قصاص دے چی او پبل باندی ظلمو کو یا قتل کو یا تینا لا سخپا یا زخمی کو ارسی چوکو نو دا بدل باغستیشی پی اسلام کی بشریت کی اسلامی سربراہ بے اخلی دانم بے امن دوینی دے چی وینکتا امنی علب جہاد کی تو سیاست مدنیہ کے پدویم باب دیس جہاد کی اصلور احکام دینا اول حکم پکی دا قصاص دے یا ایو اللذین آمنو کتب علیکم القصاص ایمان والو فرض کرشوی تا سبان قصاص و بدل غسل گورا مخ کے چی قرآن چانیوی لنداغ نظر پبل سبان دی چاہ کوشش کی نیت خی چیر منگا داسی ہو کمیٹی جوڑو چلے حل کو اصلاح اوشی ہاں اصلاح بسنگ کرے سسو پروگرام کی لمبے خبر سدا پیلے کلمبی ہو بنگا جماعتوں خیال ساتو چی خلق منزنو کیو کنا ادا کا سبیا دو شرا زکات قانون بجاری کو لگاڑی ادا کا شرا زکات رست دے مخ کے احتساس دے مخ کے اللہ بول عزت ہوئی کہ ظلم ختم کا ظلم ختم کے ندیا میں منظم کی گیا ہو زکات بمر کی گیا ہو ہر صبح کی گیا اگر لمبیا مسئلے دا احساس ذکر کرے گا تدی مطلب تدی مقام مخ کے دار سرا کا نا ایمان والا فرض کرے شیتا سبحان یہ احساس بدل غسل فی القتل هو وجل شوکی دے دا قصاص دا نفس ویلی شی یو قصاص دا اعضا وی اگر برس تو رالی صورت مائدہ کے عدل تا قصاص دا نفس دے نفس یہ قتل کرن دے و قتل کولی شی لیکن جاہلیت تا عربو کی دا سے افرات افریوا چچا بزان تا دیرو چتوی او غیبا دا بلی قبلی سو قتل کو ندیب و طبی ولی ستاس و بزمون گا سڑے وجنے سا نایرا غلام بے و تمخی تکوی دا غلام قتل کے نستاس و بدل بخلاص تے گرو تا یعنی دیب وی چی زمون گا غلام او داغی اساد دا برابر دی زمون گا غلام وی پاسات باندی منظور دے تمرے بیزان تلوی کاتا خا اچی دا دین و کیا غلام قتل ککنا ودا پاسات باندھی صاحب دمنگ بستہ سنا سل سڑے قتلوں بولی افرا تفری ہو کرنا ظلم ہو کرنا تھا کل بیوی نمنگ بدیو پذے باندھی دو قتل ادری قتل لس قتل دغسی کچری ارے بول کے دو ددی سوکھ زنانا میں قتل کرنا دی ودا پسڑی صاحب دا دا چلو بگے نو آیت کی ددر ظلم رد دے گورے نور سن دی خا الحر بالحر آزاد با قتل نشی پبدل آزاد کی والعبد بالعبد غلام پبدل غلام کی والانسا بالانسا او زنانا پبدل زنانا کی تم درس پدی گرانی چیری کے بعد آیا چنم ویو نور خود سے ترجمہ کی نظر ختم کی غیلا شوروں نے لکڑی امنگا لفظ ذکر ہوئی چھے خلق الفاظ غلط ہوئی چھے منگا دیر تو ترجمہ کولنو دا سبے ہوئی چھے والانسی بالانسی رکھا دا تا اول پناظرہ ندے ہوئی دے والانسا بالانسا دی تا فکر کرے کنا دیر خلق پا تلاوت کی غلطی کنا اگی دی یہ توقور دا یہ چھے دا دے منجل کرے رکھنا دی توقور نوی چھے گندا با دا سبے ہوئی شنو ابرا اوگا دلی پہ پکڑے دے ارے تنگوری پل مر گری اگر ان کا لگا ٹکی در سن وے کولے بے کتب علیکم القصاص فی القتل دمرا فاحش غلطی مطلب دا آیت دا رسول مرد دا جاہلیت بس ہو جا چی دیتا کتلیو چی الحر بالحر ویلی العبد بالعبد ویلی والانسا بالانسا ویلی نو دین اخو بلس معلوم شو نور ایم موی خا ذکر داری اصول دغا دی چی یو مفہوم موافق دے بل مخالف دے نو موافق خو دغا شو چی ازاد پا بدل دا ازاد کی نو مخالف کم شو ویدا شکن چی ازاد با پا بدل دا غلام کی نا والعبد بالعبد دی غلام پہ بدل دا غلام کی ناری ہوئی ویدا تینا معلوم شو آزاد تینا راو و تشاتا چی غلام پہ بدل دا آزاد کی نا والانسا بالانسا زنانا پہ بدل دا زنانا کی ناری ویدا تینا معلوم شو آزاد تینا زنانا پہ بدل دا ناری نا کی نا لیکن دا وہ مسکوت تے لیکن وہ قرآن سکوت کرے دے عمل پاگی کی چی منطوقی چی ذکر شوی اور چیز کرنی مسکوت نو دارے سے مطلب نہ اپنو رحم و اعتراض نہ دے گی جان جواب نہ کی پہنا پہ اعتراض نشتا کہ احناف دا مخوی مخالف نہ منی بس اگیوی دا مطلب دا آیات نہ داغ ظلم رد دے دغه ته نه معلومیږي چې حر په بدله د غلام کې نه غلام په بدله د حر کې نه صرف مساوات ہی ثابتو قرآن مطلب برابر والے دی چې بس قاتل به قصاص کولی شي نو کنه قاتل به فریدی نو قصاص نه چا نه اخلي دې ته د الله قانون وی دې ته د الله عدل وی نو اوس ورپسې خپل فضل بیانی ہمیشہ قرآن کی دا اللہ دو قسم احکام یو عدلی بلی فضلی نو عدل خدا ہو چی بس قانون بجاری کی گی عمل بکی گی اور فضل یہ داد فمن عفی له من اخی شیئن اگر سو کو اگر قاتل جو گورا قتل یوم کرے دے اور جسو کے قتل کرے دے نہ ہو لڑ ختم شو لیکن داغا وارث کا داغا رور دے کا داغا پلار دے کا داغا زیے دے داغی دا طرف ندی تا معافیو شوا دمرا خوش قسمتو اگا سوک چی معافیو کلیشو دتا من اخی دا غرور مقتول دا طرف نا شیئن معمولی ونتی شیئن سمان معمولی سنگا معمولی داری چی داری چی کم سلی ملش داغ زامن دو دریو نو یو پکیوی چی زم افکو ما نکو نور نم افکی ندی ما افکی کنا بس داغ یو دیر دی چہرہ معافیو کلن آغا نور تاجت نشتا فمن عفی لو من اخی شیئن دمرا قرآن